तेनू तेरे कोलों खोलवा तेनू साहां विच संजोलवा तेनू मणका मणका करके मैं सोचां दे विच परोलवा मैं तेनू मेरी रूह तेनू करे प्यारे ना नहीं सू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू मैं तेनू मेरी रूह तेनू बन मेरा परछावा तू हो एक मिक तुरिए राहानू बस तेरा मेरा साथ होवे हुण तेरे मेरे सानू रहा हर दम तेनू पढ़दा मैं मेरे दिल ते उगरी नू तेनू सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू मैं तेनू मेरी रूह तेनू विच तेरा चेहरा नी मेरे भुला ते ना तेरा नी दीवे ते जोत दी सांझ जेहा एह रिश्ता तेरा मेरा नी तेनू दिल दरगाही रख लवा सुची मूरत कच दी नू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू मैं तेनू मेरी रूह तेनू जरा होर तू आ नजदीक मेरे तेरे साहां दा निक सेक लवा संसार मैं अपने दोहां दा नैणा विच तेरे देख लवा एक रीज प्रीत दी दौदर विच देखे हर पल जच दी नू तेनू सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू ना लिख सकां ना बोल सकां की आखां हसदी नू तेनू मैं तेनू मेरी